Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, hoxe con convidados excepcionais. Se acabo de publicar aí. Gracias por acompañarme. Hoxe faltanos Armando, pero teño moi boa compañía. Ali no control técnico, como sempre, o Kiko Belinchón, pero aquí en Bucarón, tanto Xosé en directo, que outras veces está como corresponsal, Manuel Mandianes. Moitas gracias aos dous. Moi boas tardes. É un honor, é unha honra estar aquí a acompañándonos. A honra para nós. E a honra para mim, desde logo, terei que encontrarme, tanto aquí tan próximos en Galicia, vernos encontrarei aquí en Cataluña, a entornar a mesma mesa. Só por esta sorpresa valía pena haber vido a Barcelona, encontrarme con estos amigos, además de sorpresa, encontrarse nun camiño de Barcelona ou de Cornellá con es amigos, sin esperar, é algo absolutamente insospeitado, porque se fora en Loureses, bueno, en Loureses xa hai noticia e é sorpresa encontrarse cunha persona no camiño, porque non hai. Hai gatos, hai cabelos, pero personas. Vire a Barcelona, que te ocurra eso, eso é algo insólito. Debo reconocer que o máis interesante que tiña é de proximidade contigo é cada mañá encontrarte cos meus, cos teus buenos días, claro, a través do Facebook, a través do WhatsApp, non? De cada mañá. E é para mim, pois, un maravilloso despertar, non? E agora vir encontrarnos aí que efectivamente nesta siesta dun día como alegría para nós, alegría para todos os nosos ointes tamén. Bueno, vamos a encetar con un bocadiño de música e como a sempre, o noso correspondente ten un convidado. Sabes, aquí Xosé fai de correspondente na baixa línea, pero ten un convidado especial. Mentras ponga música, chamámolo. Parece vos? Perfecto. Vamos alá, con música. Alume ainda non puidemos conectar co a persona que queríamos, pero o que sí temos en argumentos suficientes para poder comentar aquí con, entre todos nós. En primer lugar, dar ya a benvida a Pepe e a, tamén a Manuel, porque Manuel hoxe ten unha actuación especial no, aquí na Asociación Rosario de Castro. Eu convidei, no, así entre comillas, pero máis ben comprometino a que viñera aquí a asociación para que a xente saiba dese libriño que acaba de publicar. Bueno, porque foi o ano pasado, non? Sí, sí. Ese libro que é tan interesante, En Blanco, que ten moitísimo que ver co nome, co propio En Blanco, sí, sí. E tamén que, pois, comparte da súa traxectoria, non? Sí, a ver, é que non é a miña biografía, ni máis ou menos, claro. É unha novela. Por lo tanto, ten un protagonista que non son eu, que é un personaje feito, creado. Eu préstolle, sin embargo, o escenario da miña vida, non? Levo o personaje por onde ando ben, eu porque penso que un escritor ten que conocer exactamente aquilo sobre o que escribe, e eu que conozco realmente por onde ando ben. Conozco Loureses, conozco Colombia, conozco Barcelona. O protagonista anda por estos sitios onde está, non? Empecé en Loureses, xa sendo maior, marcha a Colombia, ven de alá e vai a Francia, a París, Estrasburgo, e por aí anda, e aí acaba a novela. Pero a novela non acaba exactamente aí, porque ten unha consecuencia que é En Blanco. A última parte da novela, o último capítulo, é En Blanco, que non explicaré exactamente, porque En Blanco é só no que leer, exactamente. Claro, claro, claro. E o personaje que recorre todos estes lugares non son eu, é un personaje literario. Ten cousas sacadas de min, cousas sacadas de xente que conozco, e cousas absolutamente inventadas, como ten que ser a literatura ficción, ¿no? Claro, da novela, propiamente, non? Bueno, é prolífico na súa escrita. Sí, sí. É un día grande, despois das Letras Galegas, de Galicia, aquí a encontrarme con Manuel Bandianes. Eu creo que, digamos, cumplir todos os requisitos que necesita Rosario de Castro para ser grande, ¿no? Para hoxe, sí. No, gracias, moitísimas gracias. Un día como hoxe, además, sí. Homenaxeando precisamente a Antón Fraguas, que bueno, que eu dixen yo antes a micropechado, e agora digo públicamente, don Manuel Mandianes é o reflexo científico de don Antón. Digo eu. Sí, sí, teño unha anécdota simpática con don Antón. Fíxome enorme gracia cando mar, que non é unha anécdota, non é un chiste, é unha historia que nos ocurriu aos dous. A primeira vez que eu tuve en o honor e a honra e a sorte de poder falar con don Antón Fraguas, a quen está dedicado exactamente o ano, o Día das Letras Galegas deste ano. Estábamos os dous sentados en un congreso en Pontevedra. Aquel home, que eu non o conocía, mirou-me así, el díxeme: «Vosté Mandianes?». Dice: «Pois sí, son Mandianes». Dice: «Anda, carallo, que sorpresa». Dice: «Eu pensei que vostede era un home grande como un carballo». E dice: «Pues, por que, don Antón? Como vostede dice, es...». Dice: «Aquí acabo de ler un libro seu, pareceu-me un libro dun pensamento serio, forte». Dice: «Usted que pensa, que os homes grandes poden escribir un libro serio? Porque usted tamén non é moito máis grande que a mí». Conozco seus libros e tamén son moi serios. Dice: «Ai, moitas gracias. Pero xa ves, fillo, así, rapaz, claro, a veces a imaginación traicioa, non sei, non corresponde exactamente á realidade». Él asimilou a dimensión física que dimensión intelectual do personaje que acabamos de escuchar. Bueno, o científico que temos aquí ao carón, que tamén escribe, que non solamente investiga. Además, unha pregunta que tiña que facerle sempre, non? Eu vexo unha dimensión de teólogo, non? Claro que tamén é. Sí, sí, tamén. Son doutor en teología. Tamén é. Precisamente, un día destes van a ter unha visita de unhas rapaces franceses que son fillos de unha muller que estudiou comigo teología en Estrasburgo. Dous nos sentábamos nas mesmas cadeiras cando estábamos. Sí, sí. Apasionante, non? A teología é unha ciencia apasionante. De tal maneira que moitas veces me preguntan se eu teño lido grandes libros. A verdade é que seguramente os tres que estamos aquí sentadas, ¿no? Se un colla historia da literatura, podemos decir que temos a historia da literatura na cabeza, decir, as grandes obras da literatura, esas que reflejan precisamente as historias, pois lémolas todas, ¿no? E cando me preguntan, ou cando eu pregunto dos libros que máis chocaron a ustede, dice, pois, a Divina Comedia. No, sí, a Divina Comedia de Dante. Dante, sí. E eu digo, pois a mí non moito, non? Dice, como, pero líchela. Detenidamente. E teño unhas boas edicións da Divina Comedia. Dice, entonces, como non te chocou tanto? Dice, porque eu, prácticamente todo o que el conta, do inferno, do céu, do paraíso, só conocido pola teoloxía, non? Claro, a teoloxía, claro, conta iso exactamente. Claro, porque ele estudiou primeiro teoloxía, me parece que foi a primeira, sí, non? Sí, sí, a primeira... Sí, sí, eu estudiei teoloxía en Burgos, carreiras, varias. Todo o que se escribe que hai un pozo aí da teoloxía, non é algo sí, sí, que despois sí, sin duda, se deixa unha marca que queda sempre... E tiño unha anécdota de teoloxía tamén con don Julio Caro Baroja. Claro. Julio Caro Baroja era o presidente do tribunal cando eu fixen oposición para o Consello Superior de Investigacións. E fíxate o que son as cousas. Alguén me dixera, dice, por favor, non digas que eres teólogo, porque pode haber no tribunal alguén, dice, dame o mismo, como se hai. E don Julio Caro Baroja, sendo presidente do tribunal, dixo públicamente, dice, ojalá todos os antropólogos españois foran teólogos, porque é un dato fundamental para entender a nosa sociedade. A nosa sociedade totalmente fiel, e sobre todo a sociedade galega, xa lo indicamos, non? Sin duda, sin duda. Sí, sí. Estamos implicados todos aí, sí, metidos. Sí. No, para estudiar, seguro que están os etnógrafos tamén, pero que en realidad a aplicación da etnografía é precisamente a antropoloxía, que é a que estudiou el. Non digo que... O que sí é certo é que, falando de etnografía e de antropoloxía, hai unha persoa que nos admiramos moitísimo e que sempre falamos dela, e que ademais hai que lle agradecer precisamente que nos mandara o seu libriño ese de retrincos do meu ser, e que cada semana intentamos ler un chisquiño da súa poesía. E en esta ocasión, sabedes que hoxe é o día que se lle dedica aos museos, non? Hoxe abren os museos aquí, precisamente de Portas Abertas, exactamente, das 7 hasta da tarde hasta as 12 da noite ou a 1 da madrugada. E entón ela mandou publica precisamente no Facebook hai 7 horas que acaba de publicar un pequeniño poema que titula Museos pode haber moitos. Bueno, estou me referir a Nieves Fernández Vidueira. Vamos a poñer un bocadiño de música que o noso técnico seguro que ten aí preparado, e eu volvo a ler. E mentras tanto, o mellor o noso técnico tamén pode intentar outra vez facer o contacto coa persoa que tiñamos previsto. Vamos a ver a música que nos pon. Disculpademe si me equivoco na lectura, pero voulle poñer o sentimento que corresponde. Vamos a dar. Titúlase así: Museos pode haber moitos. E comeza así: Museos pode haber moitos, pero ningún coma iste, ateigado de vidas e coa tradición resiste. Todos os museos teñen arte en cada parede. Cando vives dentro dun, o arte guíate adrede. Todas as obras naceron ateigadas de cariño, e os mestres que as fixeron marcaron o seu camiño. Todos os corazóns nacen con un puro sentimento, levan o arte no sangue, medrando co meu alento. Todos os museos gardan para que nunca se esqueza iste do Pico das Bouzas, honra da nai natureza. Cando vives nun museo, formando parte da esencia, nada temes nesta vida se o arte ten presencia. Que vos pareceu? Maravilloso. Non sei se felicidades, yo... Nieves. Non sei se lle a entonación que lle correspondía, pero sí, que sí, sí. É unha verdad, un panexírico precisamente do museo. E ela ten precisamente un museo, como é unha grande artista e ten un fillo tamén como un grande escultor, pois sai aquí precisamente este é o grande boteiro, sabes? Sí, sí, o boteiro sí, do entroido de Viana do Bolo. Pois Tenueli como na súa exposición. Sí. Na exposición. E aquí o carón está a Torre de Viana, tamén representada. É o icono do Museo del Seu, do Moseiro, claro. Bueno, non somos capaces de contactar con Pepe, xa nos disculparemos con el, en outro momento intentaremoslo facer. Que vos parece? Eu, o noso técnico ten preparado aí unha grabación, nos como temos o compromiso de acompañar a Manuel, a Rosalía de Castro, buscamos un bocadiño de música e esa enlatado que hai por aí, pois que sirva de acompañamento nesta. A verdade é que pido disculpas eu á audiencia polo feito de roubarvos a vos un pouco, nos vamos a disfrutar contigo. Por eso nos a verdad? Un dos momentos cumpres aquí da emisora de Radio Trequia directo. Gracias. Bueno. E repito que solo por estos momentos valía a pena vir de Galicia a pasar unos días a Barcelona. Agradezo moitísimo, Manuel. En Galicia que non son un lugar, e aquí tamén temos a presencia de... vamos a facer a instantánea para que quede aquí nos anales da propia radio. Bueno, pues queridos ointes, con música e con ese enlatado que temos aí, despedímonos ata vindeira semana. Que pase unha feliz semana e nada máis. E despois xo colgaremos no noso blog. Vale. Veña. Hasta logo, queridos ointes. Hasta logo. barca pequeña, junto a navegar do mar. Tengo una barca pequeña, también tengo una meniña, que sé que er pronto casar, que sé que er pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que yo tengo no quiero ter más, o que tengo sobre mí, el fai me rabiar, el fai me rabiar. Y a miña filla mollouse por ir de noite ao mar. A miña filla mollouse e o que lle paso despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai, alelo, ai, alalo, é todo o que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre mí é faime rabiar, é faime rabiar, é faime rabiar, é todo. Santa Fatjó, Riera, 104.6, un dial per tota la ciutat. Se non vou enroquecer. Ay, la, la, la, la.

No.